بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 11 mwezi wa Jumada al-Akhirah mwaka 1440 katika darsa kitabu Shamailu Nabii sallallahu alayhi wasallam Imam Abu Isa al-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله نلقى نقصوم وتنغليزي أنباونا نياكي الشيخ عبد الرزاق حفظه الله ومتاجة فايدة نينجي زمت قصوما سيرة يمتوم صلى الله عليه وسلم تلفكية فايدة ستة كتك فوائد زكوي سوما سيرة يمتوم صلى الله عليه وسلم نليو بإذن الله تعالى تنجي كتك فايدة سابة katika orodha ya fawaid alizozitaja hafidhahullah katika utangulizi huu qala sabian inna shama'ilahu wa siratahu al-atira sallallahu alayhi wasallam tu'addu manhaj hayatin likulli muslimin yarju li nafsihi al-khayra war-rif'ata wal-hayata al-karimata fi ad-dunya wal-akhirah سيرة يمتوم صلى الله عليه وسلم تكوف إلي أنزوري ويسبيك نمفوم ومايشا وكيل مسلم أن يتكي نفسياك خيري أن يتكي نفسياك وتكوف hapa duniani aishi maisha mazuri na kesho akhira malipo yake yawe ni mazuri ni aishi katika mfumo na maisha aliyokuwa nayo mtu Muhammad sallallahu alayhi wasallam yurabba alayha al-abna wa yunashsha alayha al-ajyal katika manhaji hii na mfumo huu wa maisha ya mtume sallallahu alaihi wasallam hulelewa watoto na kukuzwa kizazi katika kufundishwa maisha ya mtume sallallahu alaihi wasallam na hapa pengine tusimame na kutaja kuwa kuna upungufu mkubwa sana kwetu sisi katika kuwafundisha watoto wetu hili jambo la kumjua mtume sallallahu alayhi wasallam na kwa sababu hiyo ya upungufu wa kuwafundisha watoto ni nani mtume sallallahu alayhi wasallam kadhalika ni nani masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam ambao wameishi katika mfumo ule aliyokuwa nao mtume sallallahu alayhi wasallam asema wa idha hadan nashku anha hasala lahum ad-daya' kama huwa halu kathirin min ash-shabab wash-shabbat indama yammamu fi qira'atihim lis-siyar wal-akhbar nahwa siyar at-tafihin wat-tafihat وأخبار الضائعين والضائعات من الهمل كيف ترتب على ذلك الانحراف في العقائد والعبادات والانحلال في الآداب والأخلاق والاختلال في القيم والموازين. سمع الشيخ حفظه الله هوا تشيبكيزي بجانا وكيومنا وكيكي وكيكوليا وكيوا هواجوي سيرة يمتوم صلى الله عليه وسلم وكبيندا نكويندا كوليا أو كشوتو وكواجا إلنجيا na ile sira aliyokuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio kupatikana kupotea kwa wengi katika vijana, kwa sababu siku zote mwanadamu alivyo ni kuwa anapokuwa yule mtoto atafuta ni nani wa kumuiga awe ni mfano mzuri kwake yeye. Tafuta mtu ambaye atakuwa ni mfano mzuri kwake yeye amfuate, na ikiwa atakosa mfano mzuri, mtu ambaye atamuongoza, hapo ndio panapopatikana matatizo, kuwa kuna uwezekano akamfuata yule asokuwa na maana akamfanya ndio mfano wake, na pale ndio kukapatikana kupotea. Na hii ndio hali ya wengi katika vijana wa kiume na wa kike walipoelekea katika kusoma sira na habari za watu duni thamani, tafihin, hawana maana, na kusoma habari za watu ambao wamepotea katika watu duni. Tizameni namna gani kumepatikana uharibifu kwa vijana katika itikadi zao na katika ibada zao. Kiufupi, labda tuweza kusema leo wengi katika vijana hulelewa na mafilima. Wengine nyumbani akaketi akaangalia ekta fulani au wachezaji mipira, au wengine huleleka na vibonzo. Wallahi, kuna baadhi ya majumba wale wazazi, na nyote mwajua, yule mtoto akifanya fujo huwekiwa katuni vibonzo vile atizame ndani ya nyumba. Na yule mtoto kweli huzubaa, akakaa pale akaangalia zile katuni. Lakini kwa kweli vile vitu anavyotizama vamwathiri sana katika maisha yake. Sana tena. Na ndio utaona wale watoto baadaye huchukua zile tabia wanazoziona katika zile katuni. Ukamwona yule mtoto afanya vituko katika mashule, katika madaris, vituko, yani vituko ambavyo vile vile vafanywa katika cartoon vile, yeye utamwona anavyo vile vituko, na mpaka tabia zake za waza kijinga kijinga, yani hakui kiakili, aleleka katika hali kama hii. Yeye daima achukulia vitu ni mchezo, sababu ameleleka katika misingi kama haya. Ndio ukaona katika mshtama sisi tunaoishi kwa mfano, ambao ndio mfano hai tulonao, waweza kumuona kijana amefika umri wa miaka 20-25 bado akili yake haifikiri kwa yeye ashakuwa ni mtu mzima, bado afikiria kwa yeye ni mtoto, na pengine ndani ya nyumba pale hakuna chochote anachokisaidia. Na ndio yale huwa tuyataja mara nyingi, kuwa aweza fika mtoto miaka 20 hata bili ya taa ukimwambia shika mwanangu nenda kalipe na pesa juu hizi hapa, hajui anze wapi, hajui kweli. Kwa nini? Amezoea kila kitu afanyiwa mwanzo, kisha malezi aliolelewa ni kama haya ya cartoon na film, akitoka jiona yeye ndio Rambo, tembea barabarani jifurisha, ndio waona mara mtu yatembea mvaa vipaipu mchini, mara siku ya pili anatoka mvaji suruali kubwa kubwa, mara siku ya tatu anatoka sijui atembea vipi, mazungumzo yake yabadilika, haieleweki. Yule amelelewa na vitu kama hivi, lakini wengi katika wazazi hawatanabahi na hilo. Siku moja nimeketi na mtoto mmoja, mtu mkubwa, miaka 20 na nimeketi naye tuzungumza hivi, namuona amekaa jirani. Sema ustadhi, nitakuuliza swali. Nikafikiria swali kubwa, nitauliza swali. Uone ile nyumba gorofa na ile pale? Naiona. Mimi si mjengaji nyumba, lakini haya, kuna nini? Waweza kuruka kuanzia pale huu paka pale? Maghrua mente hisak, wazungumza nini huyu? Kumbe angalia sana Superman. Superman si vituko gani? Sasa yeye akili yake yafikiria hivyo, yani waweza kuruka kwenye nyumba moja. Wewe mkosa kazi, watakuruka kwenye mwivi? Uruka nyumba moja, uruka nyumba tena, uliza. Na hacheki yeye, waona ni kitu adi yani. Lakini kumsoma visa vyake na maneno yake, nikamwambia wewe angalia cartoon sana, sema yeye. Nikamwambia ndio maana. Na wewe chunguza, kama wewe ni mwalimu madrasa, ni mwalimu wa shule, chunguza. Ukimuona mtoto ana upuzi mwingi pale, ana mchezo ambao siwa, mazungumzo yake pia akizungumza, muulize mzazi wake, huyu angalia cartoon sana, mkanye. Watoto wakikosa kudwa, yani sisi hatuwezi kuketi na watoto wetu, kwa mfano ukachukua kitabu cha zungumzia siyar ya salaf, watoto wapenda kusikiliza visa. Ukawaeleza leo tumzungumzia Anas ibn Malik, hivi ndivyo alivyokuwa huyu sahaba na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kesho wamzungumzia kuhusu Thumama, siku nyingine wamzungumzia kuhusu Umar ibn Khattab, siku nyingine Abu Bakr na Siddiq. Mchezo huko sa'atan fasa'a, lakini pia tuangalie ni mchezo gani watoto wetu wacheza. Je, una manufaa gani kwa yule mtoto? Zamani wazazi wakipiga kelele, mimi nakumbuka mtaani humo saa nane mtaa, wale ambao walala majumbani mwao hawapati usingizi, kila siku mpira upasuliwa hivi. Kuna manyanya wajulikana nyumba zao, kicheza nje mpira akiushika maasalama, pia kisu ile rrr, nini hatulali. Hebu leo wazazi watamani wasikie ile kelele ya watoto nje ya mitaa, hawasikii. Mpira hauchezwi tena na miguu na watu kwenda mbio na kutokwa na jasho, wacheza na vidole tu. Sasa ukisikia watoto wawili wazungumza, nimfunga huyo, ujue kwa vidole. Si ati kweli, si ati wamecheza mpira wanatokwa na jasho, pengine ni afya kwao, wamekimbia watumia zile nguvu zao. La, ndani ya nyumba amewekewa GTV kubwa, mwanangu kaa shika hii, cheza. Sasa ndio pale utapata ajian na vizazi vya kuwa akili zao ndogo. Hivi leo waweza kumpa kijana wa miaka 17 ukomanda wa jeshi? Billahi alaikum, kweli yawezekana? Lakini alipewa Usama radhiallahu anhu arda komanda wa jeshi miaka 17, chini yake wako mfano wakina Umar na Uthman na Ali na wengine wako chini yake, yeye ndiye anayeongoza jeshi akiwa na umri wa miaka 17. Ikiwa na miaka 17, jiulize, ukapewa hili jeshi hili sasa liongoze uende vitani, si utaleta vituko wewe? Watu watakufa wote. Lakini hakadha nahnu naishi, tuishi katika ajiali ambazo hatuzilei sisi katika kumjua nani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alikuwa akiishi vipi maisha yake, wa hakadha. Kwa hivyo kukawa na alinhilal fil adabi wal akhlaq, kiangalia adabu na akhlaq bure kabisa. Walikhtilal fil qiyam wal mawazin, ukiangalia maadili ya watu yameharibika. Zamani kabla ya kutumilizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, zama za jahiliya, mfano walikuwa wale kufaru Quraysh na kufuru walikuwa nayo, lakini walikuwa na heshima kubwa sana na wazazi wao, wallahi. Na ukitaka kujua hilo, soma aya kwa mfano fadhkuru Allaha kadhikrikum abaakum au ashadda dhikra, bal ashadda dhikra. yani bimaana walikuwa wakikaa wakati wakiwa Mina wakiwazungumza baba zao na wakijifakhirisha na baba zao na babu zao. Sasa mtu kama huyu wewe waona atamkosea heshima mzazi wake? Hawezi kumkosea heshima mzazi wake kwa sababu mafkhara yake ni ule mzazi wake. Vipi kile ambacho ajifakhirisha nacho atakidharau? Lakini leo hakuna watoto wa Kiislamu wajeuri, hakuna maadili katika kuheshimu wazazi wao, hamna kabisa. Yani wewe utashindwa na Abu Lahab na Abu Jahal wewe katika hili? Hebu mmoja anipe mfano, labda mimi sijasoma hiyo, anipe mfano wa mmoja katika wale watu wa jahiliya walikuwa wakiwakosia heshima wazazi wao. Mmoja tu, mfano tu atoe mmoja, aseme huyu alikuwa akimpigia babake. Hata hao kina Abu Jahal na ukafiri waliokuwa nao, kina Abu Lahab na wengineo, toa mfano wa mmoja alimtukana babake. Lakini leo hakuna vijana wa Kiislamu mtu anayesimama akajibizana na babake ama na mamake bila kujali maadili ya kwapi. Fama ahwaja haulai ila al-audati as-sadiqa ila hadhihi as-sirati al-atira wash-shama'il al-mubaraka. Haja iliyoje kwa watu kama hawa kurudi kikweli katika kuisoma sira hii nzuri ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na kusoma sifa zake Mtume sallallahu alayhi wasallam na maisha Mtume sallallahu alayhi wasallam, liyaqifu ala hadha al-ma'in al-mubarak والمنهل العذب الذي من وقف عليه واهتدى بهداه تحقق له تمام الصلاح والفلاح والسعادة بإذن الله. وسمامي katika kuangalia chemchem hii mubarak sira ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, maji matamu kabisa mfano wa sira ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yoyote mwenye kuisimamia na kuisoma kwa makini ataongoka kwa ule uongofu ulioko ndani yake, na itatimia kwake yeye kutengenea kisawasawa na kufaulu na kupata saada biidhnillah. Fallahu subhanahu wa allaqa saadata ddaraini bimutabaatihi, Allah subhanahu wa ta'ala amefunganisha kufaulu hapa duniani na kesho akhira kwa kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa sallam. وجعل شقاوة الدارين في مخالفته, akaweka kuangamia kwa hapa duniani na kesho akhira kwenye kumkhalifu Mtume sallallahu alayhi wasallam. فلأتباعه الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة. ولو فواسي واكي Mtume صلى الله عليه وسلم kwa wao watapata uongofu na amani na kufaulu na izza nguvu, na Allah atawatosheleza na kuwanusuru, bali na watapata kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala na kunusuriwa na kuishi maisha mazuri hapa duniani na kesho akhira. Walimukhalifihi adhillatu wassagharu walkhawfu waddalalu walkhidlanu washaqa'u fi dunya walakhira. Na ukiangalia haya maneno wallahi tibqan ndivyo yalivyo. Ukimkhalifu Mtume صلى الله عليه وسلم mutaishi katika udhalilifu, katika utwevu, hofu, upotofu, kukosa nusra na kuangamia waliaadhu billah hapa duniani na kesho akhira. Wajuila dhillatu wassagar ala man khalafa amri, udhalilifu na utwevu utampata kila anayekhalifu amri ya Mtume صلى الله عليه وسلم. Utaona ile jambo. Wallahu musta'an. Thamin. Faida ya nane. Qala inna ma'rifatahu sallallahu alayhi wasallam min a'zami al-umuri allati tazidu al-iman. بل إنها من أعظم الأمور التي توجب الإيمان في حق من لم يؤمن. كم جوا متوم صلى الله عليه وسلم كلكم جوا نكم سوما نكتك مامبو yanauzidisha iman ya muislamu. Bali miongoni mwa mambo makubwa yanayosababisha na kuwajibisha kumwamini Mtume sallam kwa yule ambaye bado hajamwamini Mtume sallam ni kumjua Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa ziyadatu al-iman fi haqqi man amana, na kumjua Mtume sallam huzidisha iman kwa yule ambaye tayari ashamwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam. كما قال سبحانه وتعالى أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أو هواكم يوم تمواو ديمانا ونمكتا ما قريش ولكم يوم توم صلى الله عليه وسلم وجوا أمانا أليكونا ونوكويلي أليكونا سواو ولكم كتام توم صلى الله عليه وسلم سواو kwa sababu walikuwa wamtambua, na anayemtambua Mtume sallama hawezi kumkataa. Ai inna ma'rifatahu sallallahu alayhi wasallam mujibatun wa sababun adhimun lihusuli al-imani fi haqqi man lam yu'min, kumjua Mtume sallallahu alayhi wasallam huwajibisha, bali ni sababu kubwa ya kupatikana iman kwa yule ambaye bado hajaamini. ومن الناس في زمانه صلى الله عليه وسلم من ظل ردحا من الزمان ليس على وجه الأرض أبغض إليه منه صلى الله عليه وسلم بسبب الدعايات الكاذبة والإشاعات الآثمة. فما أن رأى محياه صلى الله عليه وسلم ووقف على سيرته عن كثب ورأى أدبه ومعاملته إلا وقد تحول من ساعته وليس على وجه الأرض أحد أحب إليه منه. نهيد لما تكيك وينجي كتك مصحابا سيما أبا وابو كتك واتو كتك زام زمتوم صلى الله عليه وسلم أمبو لكا كيبيندي hakuna katika hii ardhi mtu anayechukiza kwa wao kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ya propaganda za uongo zinazoenezwa. Na mpaka leo ndivyo ilivyo. Wangapi katika watu ambao walikuwa wakiwachukia watu wa haki kwa propaganda ambazo zinaenezwa na watu, kisha walipojua hii ndio haki, subhanallah, mtu akabadilika kabisa. Mtume sallallahu alaihi wasallam, wengi ukisoma katika sira ya masahaba Mtume sallam utapata sahaba ambaye ya Rasulullah ma kana ala wajhi al-ardh, katika hii ardhi hakuwa na mtu abghadhu ilayya mink, mtu ambaye namchukia zaidi kama wewe. Thumama radhiyallahu anhu arda, pengine tutoe mfano wa haraka, aliweka ahadi juu ya nafsi yake, yani katika watu wa Musailama al-Kadhdhab, yani katika kabila la Musailama, na alikuwa ni sayyidul mutaah, ni mtu ambaye atiiwa na Bani Hanif, bali aisabika ni kama malik kwa Bani Hanif. Huyo sahaba alichukua ahadi kuwa ataua yoyote anayemfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali na nikimpata Mtume sallallahu alaihi wasallam nitamuua. Na kweli akaua baadhi ya masahaba, tahali akaua baadhi ya masahaba. Mtume sallallahu alaihi wasallam alituma kikosi cha jeshi kwenda sehemu nyingine, msahau mmtoka, wakaenda hawakuna vita kule vilivyotokea. Wakirudi njiani, Thumama alitiania kuwa yuaenda kufanya umra kisha kumuua Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ashatia nadhiri kuwa mimi naenda kumuua ni malizane na hii habari ya kuwa huyo sumbua watu, nini mimi nitamalizana naye. Akatoka bila mtu kumjua kuwa ni yeye peke yake. Kile kikosi cha jeshi kurudi kikampata njiani, kikamshika, kaja naye, hawajui kuwa huyo nani ni Thumama, hawajui. wamemshika kwa sababu waona mtu si kawaida, yupita njia gani, shika mushrik, wakampeleka mpaka kwa msikiti wa Mtume sallam, wakamfunga kwenye nguzo, na kisa maarufu wamfunga kwenye nguzo. Mtume sallam akamuona kwa mbali na yamjua, akasema ata'rifuna man akhadtum, mwamjua ile mlemshika yule? Ambia masahaba sallam, sasa tujui, sema hadha thumama sayyidu bani hanif fa ahsinu ilayhi. Angalia, ameua masahaba hivi, huyo angepatikana makhawarija wa leo angefanywaje huyo? Wajua saa nyingine waweza kusoma sira, wallahi waweza kusoma sira kisha ukapima na hivi leo watu, hakuna angesilimu kama hawa, ndio hawa, hakuna angesilimu wallahi kweli, hivi wanavyofanya watu hawa. Mtume sana msema ahsinu ilayhi, na mwajua alikuwa akifanya nini? Ngamia wake Mtume sallam amrisha akamuliwe maziwa apewe. Naambia masahaba aliye na kitu kizuri kabisa ndani ya nyumba yake amletee yale. Kwa nini? Alikuwa alenga mbali sana alayhi salatu wasallam. Huyu ndio sayyid wa watu wake. Huyu ndio mfalme wa watu wake. Huyu akikubali kusilimu huyu, tushawapata karibu wote wao. Huyu akikubali kusilimu huyu, basi nyuma yake kuna kaumu ya watu wengi watasilimu. Kwa hivyo kama Mtume sallallahu alayhi wasallam yomtizama kwa makini. Na nyote mafahamu kisa chake katika sahih, Mtume sallallahu alayhi wasallam akipita aenda kuswali, madha indaka ya thumama, qala in qatalta fa innama taqtulu yani dha damin, ukiniua mimi wamuua mtu ambaye amemwaga damu ya masahaba wako, kweli nastahiki kuuawa. Wa in afauta afauta ala shakirin, na ikiwa utanisamehe basi mimi ni mwingi wa kumshukuru yule aliyenifanyia wema. Wa in aradta malan a'taytuka ma shita, na ikiwa ni mali ndio wataka, niambie utakacho mimi nitakupa, uniwache nende zangu. Mtume sallam yopita enda zake, akimsikia ile jawabu yopita amjibu kitu. Siku ya pili, siku ya tatu, akasimama akasema atliqu thumama, fungueni mwacheni nende zake alayhi salatu wassalam. Thumama simama yotoka, aenda aoga, arudi atangaza ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yatba'u an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam. Na katika maneno aliyozungumza ya Rasulullah, wallahi ma kana ala wajhi al-ardi wajhu abghadu ilayya min wajhik, katika hii ardhi sijawahi uso kuuchukia kama uso wako. Falyawma, kisha leo hakuna uso ambao unaupenda, hab ilayya min wajhik, kuliko uso wako ya Rasulullah. Kisha mwisho akamwambia ya Rasulullah, mimi nimeua katika masahaba wako, nifanye nini? Qala al-islamu yajubu ma qabla, uislamu wasamehe umadamu muslimu, yote yaliyopita ushasamehewa. Hebu angalia muamala wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, mwisho enda wapi? Ya Rasulullah, nimenuia alikuwa kufanya umra. Kambia nenda, lakini usifanye kama wale wanaofanya washirikina. Akamfundisha namna kufanya umra, fadhahaba ila Makka. Natija ilikuwa nini? Kwa muamala mzuri wa Mtume za sallam na sira nzuri ya Mtume za sallam, ile bwana alipofika Makureishi wakakasirika, kwa nini huyu bwana amesilimu? Vijana wadogo wasiomjua wakatoa mapanga wataka kumuua. Awaangalia tu hivi wakubwa zao, kwa mwajua nani wewe? Wallahi mkimuua uhampati hata tembe moja ya ngano, sisi wenyewe tukala kwa chakula chao, wao ndio wakulima, tembe moja ya ngano ite tutakufa na njaa hapa sisi, huyu mkimuua. Thumama mmoja akasema wallahi tembe moja ya ngano wala ya mtama haiingii Maka mpaka kwa ruhusa Mtume Muhammad SAW. Hadha, huyu alikuwa akimchukia Mtume SAW sababu maneno yake. Na kweli Maka watu wakapata njaa. Thumama waambia watu wake hakuna kuwapelekea kitu, na watu wakasilimu kwa wingi, mpaka Mtume sallam Makureishi wakamuomba, kwa wewe jamaa yetu, waunganisha kizazi pamoja na kwa sisi washirikina, basi mwambie yule angalau afungue mfereji twende tukanunue. Faadhina lahum an-nabi sallam, Mtume sallam akamwambia wape ngano, wanandaa wale. Wajua kama watu wa Mombasa wasema, sijui wazee watueleza wakati wa wanyuma huko mtele ulipotea hapa Mombasa, kulikuwa hakuna mchele, umpotea siku nyingi. Sasa wakaambiwa na kiongozi wao Allah yarhamu, wasemaje watu wangu, wafanyie nini mtele baba? Watu wasisema nataka maendeleo haya, maendeleo haya. Mtele baba, sasa mfano huo hakuna mtele. Akamwambia basi wapeni yaishe. Lakini huu ni mfano mmoja tueleza, na ukienda kusoma sira ya Thumama radhiallahu anhu arda, ni mfano mzuri huu wa uona namna gani mtu alikuwa akimchukia kisha ageuka ampenda kiasi hichi. Na Banu Hanifu mpaka baada ya kufa kwa Mtume sallam wako walimfuata Musaylimatul Kadhdhab, yeye akasimama katika msimamo wa kunusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala dhidi ya Musaylimatul Kadhdhab ambaye ni katika kabila lake radhiallahu anhu wa arda. Kwa hivyo walikuwepo watu waliokuwa wakimchukia Mtume sana, wakamuona tu sura zake. Kuna wengine wasema wallahi ma hadha wajhu kadhab, huu si uso wa mtu mwongo, haiwezekana huyu si mwongo. Kwani hatujaona waongo? Waongo wajulikana, wallahi waongo wajulikana. Na mpaka leo hata walinganizi hao wa uongo, uongo hao hasa wale wanaovuta kwenye video wale, kama mtu ni mkweli akimtizama atamjua yule ni mrongo. Na ukitaka kujua waanza kudanganywa, utaona ile macho yangalia kulia na kushoto, kisha ukisikia pale ndo waanza kudanganywa. Kwa hivyo usimsikize huyo. Ukimwona mtu anza kuangalia huku huku na huku kisha basi hapo ndio yuanza sasa. Wajua uso wa mtu mwongo wajulikana, huu ni mrongo huyu. Huyu anavyozungumza ni mwongo. Na wakweli wajulikana. Na hili hata wao usema, fikiri kuna ikhwa hapa wajua, kuna mmoja katika mashekhe wa kisufi hapa Mombasa, siku moja katika hadhara yao maulidi akamtusi sana Sheikh bin Baz rahimahullah, rahmatullahi alayhi. Na yule bwana msufi mmoja aliyohudhuria alikuwa shawahi kufanya kazi Riyadh, alikuwa kiu, pamoja na usufi wake alikuwa kihudhuria vikao vya Sheikh bin Baz darasa, alifanya kazi wakati ule yuko hai Sheikh bin Baz. Akawa ametoka pale amekasirika, yule vipi bwana, yule mzungumza bin Baz mjua yule na kutoka Maldini ashamuona uso nuru bwana, ukimuona yule wallahi asema hivyo, huyu shekhe letu uso wenyewe giza, alafu mzungumza yule mkweli maneno ya salaf wallahi. Wujuhu almubtadi'a muswadda, moja katika salaf, wa in dahana fi al-yawmi 30 marra, nyuso za alul bid'a zinakiza hata akipaka mafuta yale, akachukua mafuta ya nazi yale akapaka mara 30 kwa siku, yule yule tu uso wake unagiza. Lakini ni mfano wa kuwa watu wa haki wajulikana kuwa huyu ni mtu wa haki, na hivi ndivyo walivyokuwa kimtambua Mtume sallallahu alaihi wasallam. ومن يطالع السيرة النبوية يجد في قصص كثير ممن أسلم أن سبب إسلامهم هو الوقوف على شمائله وأخلاقه وآدابه صلى الله عليه وسلم. يوتي من يكسماما أكيسوم سيرة يمتوم صلى الله عليه وسلم أتفت فيسا في وينجي كتكوالو سليم سبب يكسليم كواه نكوجي وصيفة زمتوم صلى الله عليه وسلم ni kujua sera ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, tabia zake, adabu zake, muamala wake. Yule bedui ambaye alimpata Mtume sallallahu alayhi wasallam amelala peke yake kando, akaja na upanga wake na nyote mafahamu ikikisa maarufa, qala man yamna'uka minni ya Muhammad, nani sasa hivi aweza kunizuia mimi nisikuue ewe Muhammad? Mtume sallallahu alayhi wasallam amka, aona bedui ameshika upanga huyo. Hebu fikiria sura kama hiyo. Yaani uamka tu wewe, wamkuta mtu akwambia mai yamna'uka minni. Nani sasa atakuhifadhi wewe akuzuie mimi nisikuue hapa? Qala sallama Allah. Farta'asha al-a'rabi wa saqata minhu as-sayf. Yule bedui akiingiwa na hofu ule upanga katemeka ukaanguka. Mtume sallama akaubeba yeye. Ha. Huyu angepata mmoja katika vijana huyo, wallahi angekoma, angefanywa nini? kama vile kima wasema wenyewe watu walikula kima za paka hapo watakula kima za watu ushawasikia kusema hivi qala man yamna'uka minni mtume sana amwambia sasa mimi sasa nani atakuzuia mimi sikuwe wewe akanyamaza kimya hivi ha mushrik mtume sana akamwambia nenda zako shukusamee nenda alayhi salatu wasalam yule bwana hapo hapo ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah aslimu kwa tukio kama hilo kisha mtume sallam aita masahabu muulizeni kunitokea nini hapa akaeleza hapa kumetokea hivi kisha akansamee wewe ufikirie mtu atakusamea hivyo umemshikia upanga unataka kumuua kisha wewe yakushikia yeye akwambia nimekusamehe nenda bedui aje kwa mtume sallam i'tini min hadha almal fa innahu laysa min malika wala min mali abika amshika mtume sallam ukosi hivi dete wewe mali sadaqa mur waamrishe watoe hawa si ya babako wala si yako ni Allah sio si ya babako wala si ya mamako wala si yako fayatabassamu an-nabi sallam mtume sallam atabassamu fayamuru lahu bil ata sisi leo tukija tukiombwa tu kwa njia ambayo sasa wewe waomba ama wachukua waomba ama waniamrisha hapati kitu ile mtu ndio tulivyo si kweli hatujafikia daraja ile mtume za sallama kufikia lakini twasema muangalie mtume za sallama alivyokuwa na muamala wake na watu na sisi ndio kaona wengi katika wale waliosilimu ni kuwa walikuwa hawamjui mtume sallam walipo kumbe ni huyu basi sisi tukiambiwa yuko hivi yuko vile ni msahir majnun kahin tukiambiwa yuko lakini kumbe si kweli yote yadhihiri kumbe sivyo watu wanavyofikiria na hii ndio misda na maana ya kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala fa bima rahmatin min Allah linta lahum kwa rehma za Allah umekuwa laini kwa wao mwenye tabia laini sahali walau kunta faddan ghalidhan qalbi na lau kama ungelikuwa mkali faddan ghalidhal qalbi mwenye moyo mgumu lam faddu min hawlik bila shaka wangekukimbia masahaba wote hakuna mtu angeketi naye lakini ikawa masahaba wapenda kukaa na yeye kwa nini kwa sababu alikuwa mlaini mtume sana tabia yake sahadi akitembea na masahaba wake akikaa na wao hana ususuavu na moyo mgumu keti nao kwa uzuri sana ila ghairi dhalika min alfawaid alazima wasimar aljalila allati yujniha man yukrimuhu Allah subhanahu wa ta'ala wa yuwaffiquhu lidirasati shama'il an-nabiy sallallahu alayhi wasallam na faida nyinginezo kubwa na matunda mazuri anayoyachuma yule ambaye Allah atamkirimu kuisoma sera ya mtume sallallahu alayhi wasallam mbali na kuwa nafsi yatulizana katika kusikiza visa badala ya kwenda kufuata visa vya kirongorongo soma sera ya mtume sallallahu alayhi wasallam ni visa lakini vya kweli laqad kana fi qasasihim عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى si mambo ya kubunibuni kama kile kisa cha Abu Hanifa na mlevi basi Abu Hanifa na mlevi ama hizbi wa ntabu wao Abu Hanifa akakataa kumsalia yule mlevi yani wakamtoa sura Abu Hanifa kwa jitu ovu yani yule alikuwa mtu mwema kuliko Abu Hanifa imam min a'immati ahli sunnah akatolewa katika sura unajua kisa cha Abu Hanifa na mlevi ni hamjui bora kwenu una cha kirongo hicho ani Abu Hanifa alikuwa na jirani mlevi shule jirani akafa kasema si mswalimu mara akamuota yule jirani yake mlevi yule akamuota yuko peponi kisha sema alhamdulillah Allah kujalia janna katika mikono ya Abu Hanifa akashtuka asubuhi akaenda kumuuliza mkewe kunani yule jamaa alikuwa vipi sema ile bwana alikuwa akisaidia mayatima akiwaambia amienu mlevi muombeeni Mungu jamani, Allah muongoze, mlevi mimi lakini niombeeni Mungu, huku enda kuwapa misaada mayatima na nini. Na alikuwa yani alhasil alikuwa na amali nyingi yani za siri, yani alikuwa zijui Abu Hanifa. Abu Hanifa akaomba msamaha sijui nini. Sasa visa kama hivi hatuvihitaji sisi. Mwajua kwa nini nasema hivyo? Ili watu kwa yale yao wanaoyafanya. Yaani usimhukumu mtu kwa dhahiri yake anavyosema wao. Sio nifahamu. Lakini tukiangalia Umar Khattab azungumza sivyo hivyo. Umar Khattab alipofariki Mtume صلى الله عليه وسلم aliwaambia watu kwa sisi tulikuwa tukihukumiana na nini? Na wahi kutoka Allah. Wal wahi qad inqata'a. Faman adhhara lana khayran amanna. Anayetudhihirisha sisi khairi sisi tuketi naye na amani. Na anayetudhihirishia sisi shari tutaamiliana naye na namna anavyojidhihirisha. Ama siri yake anayejua nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii maana yake ni kuwa tukifanya mambo yetu nyinyi mazeni, ona visa kama hivi vatungwa. Ama yale maneno yanayozungumzwa, si ukimwona mtu juu ya mlima sema ana rabbukumul a'la, usimfikirie vibaya, fikirie usoma suratul naziat. Na ukibishana mtu yanuka pombe, usiseme mlevi, sema ngongana na mlevi, hauli mtafuta wapi huyo mlevi akakumwagia pombe. Si vituko hivi. Yaani kwa ufupi wajenga mandhar kama hiyo na sura kama hiyo. Ukidhihirisha khairi, basi wewe ni mtu wa khairi. Watu wataamiliana na wewe kulingana na ulivyodhihirisha. Na ukidhihirisha shari, usidhihirishe shari kisha ukataka watu kudhania wewe vizuri. Na wewe wafanya shari. Wewe umebeba chupa ya pombe watembea nao mitaani hivi, na waenda kulia na kushoto. Kisha wataka watu waseme yule wajio yuaruka matope. Kisha ile chupa ya mafuta ya taa. Hivyo. Hii takalluf. Hii ni takalluf ma la yutaq. Wewe huwezi kubeba chupa ya pombe waenda kulia kushoto kisha watarajia watu kudhania wewe vizuri. Watu watakudhania vibaya kulingana na hali yako ulivyojidhihirisha. Almuhim wa alayhi faman arada akmal al-adab wa atyab al-akhlaq falan yajidaha illa fi khuluqihi wa hadihi wa adabihi sallallahu alayhi wasallam. Yoyote anayetaka adabu iliyotimia na akhlaq zilizo bora zaidi, wallahi hatupata isipokuwa katika tabia za Mtume صلى الله عليه وسلم, katika mwongozo wa Mtume صلى الله عليه وسلم, katika adabu alizokuwa nazo Mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يتطلب مزيد عناية بدراسة شمائله وأخلاقه وآدابه صلوات الله وسلامه عليه. Na hii ndio tupelekea sisi kuwa tuhitaji zaidi kuwa na inaya kusoma sira ya Mtume صلى الله عليه وسلم, akhlaq zake, adabu za Mtume صلى الله عليه وسلم, ili na sisi tujaribu kumuiga Mtume صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الموضع قال أنقل نصين عظيمين. إذا نص مبيد إن شاء الله تعالى تقول يكو الصومة كتك كيكاو تشكيشو بإذن الله نكون نمبيلي وكو بإذن الله بعد تقول يكو مقدمة المقدمة هون مريف كياسي إن غاوكو نفيدة نيجي كيش إن شاء الله تنجي كتك أبواب الزوزتاجة الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.